حضرت ابو رمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، آپ نے میرے والد سے فرمایا، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، خبردار، تیرے جرم کا یہ ذمہ دار نہیں اور تو اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 4836۔